Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, takohemi përsëri në takimin tonë të radhës, ku jemi duke folur rreth disa kuptimeve dhe domethënieve që i bart në veten e vet ajeti i agjerimit, apo thënë ndryshe ajetet e agjerimit. Kemi përmendur në takimin e parë, ku kemi folur për fillimin e këtyre ajeteve, se Allahu Azza wa Jall në Kur'an në ka përmendur dhe në ka thiru në emër të besimit që të i përdigjemi ati për të kryer një obligim madhor që kemi ndaj Allahut Azza wa Jall, ndaj kryusit ton. Si të qoft, kemi përmendur atje dobi të ndryshme dhe kemi thënë se Allahu i madhruar kërkon nga ne që të kuptojmë më thelsisht, të kuptojmë më gjërësisht këtë obligim. E që këtë kuptim pastaj të japë frytin e vetë në jetën e kësaj bote. Marja e ajeteve kuranore dhe trajtimi i tyre në aspektin si përfaqësor, duke mos u thelluar në kuptimet e ti, pa dyshim se në bënd të mangët edhe në kryrin e obligimit, por në bënd edhe të mangët në përfitimin nga aj adhurim. Adhurimet në islam nuk janë qëllime, nuk janë të kërkuara për të kryer vetëm, por për mes tyre synohet të realizon objektiva të mëdha dhe të rëndësishme në jetën e besimtarit. Andaj në qovë se një njëri falet, por namazi i ti nuk e largon nga punë të këqija, nuk e largon nga padrejtësia ndaj të tjerëve, nuk e largon nga agresiviteti dhe dhuna, atër pa dyshim se ky namaz i tij është në pikpyetje. Për faktin që Allahu Xhellahu Ala ka thënë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi largon nga punët e ndyta dhe të irrituara, të ndaluara që janë. Andaj e ka ndërlidhur Allahu i madhnuar braktisin e të këqijave me kryrin e namazit. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa aqimis salata li dhikri." Falë namazin për të më përkujtuar mua, për të më përmendur mua. Në qoftë se njeriu lidhet namaz për të falë dhe mendin e ka të shkapërderdhur, mendin e ka të lidhur me diçka jashtë namazit dhe nuk din çfarë tha në namaz, madje nuk përjeton atë se para kujt ka dalë, atër pa të shumë që kërë namaz është i thot, është i zbrazët nga çdo kuptim, dhe si i tjilë nuk dhe të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë të përdeshme. Dhe kjo që e thash për namazin, shikues të ndëruar, vlenë për të gjitha adhurimet e tjera. Andaj Allah i madhnuar, për mes adhurimeve, synan, që ne t'i përulemi ati, që ne t'ja dëshmojmë ati, se aje është i vetmi që meriton të adhurohet. Nuk i falemi askujt pas Allahut, nuk agjerojmë për asken pas për Allahun, e kështu me radhë me adhurimet e tjera. Andaj, adhurimet janë mjetë për mes të cilit ne dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut Azza wa Jall. Ne dëshmojmë se ne e dojmë Zotin, andaj i përfillim urdhat e ti. Kjo është e para, dhe e dyta për mes këtyre adhurimeve, ne arrim të disa qëllime fisnike, si kur që është braktisja, e veprave të këqija, të larguarit nga punët e irituar dhe të ndyta, përmendje e Allahut Azza wa Jall, e kështu me radhë. Dhe çdo adhurim në vetën e tij e përmban një objektiv të caktuar që duhet realizuar, e përmban në vetën e tij një synim, një qëllim të caktuar që duhet të arrijë atje besimtari. Por, në anën tjetër duhet të kuptojmë se të synuarit e asaj objektive, të insistuarit për të arritë një qëllim fisnik, duhet të bëhet mbi mjetin që Allahu e ka përcaktuar. Për ndryshe nuk do të arrijet kur atje, edhe pse kemi dëshirë. Prandaj, në qofë se një njëri dëshiran që ta fisnikrej shpirtin e ti, dëshiran që ta pastroj vetën e ti nga mëkatët, dëshiran që të ruhe dhe të mbrohet nga punë të këqija, atër duhet të adi se mjetë për të arritë diri atje është namazi. Në qoftëse nuk e përdorim namazin si mjet për braktisin e veprëve të këqija, atëherë nuk do të realizojmë këtë qëllim kur në jetën tonë. Po, do të kemi mundësi të realizojmë në mënyrë selektive, të largohemi nga diçka e caktuar, mirë po do të mbeten vese të tjera të këqija. Nuk ka rrugë për të arritë detë qëllimet fisnike përveç përmes atyre rrugëve që Zoti Gjellë Gjellalu na ka udhëzuar të ecim. Në qofë se këtë kemi parasysh shikues të nderuar, atëherë, ne jemi duke agjëruar. Ne dëshirojmë që përmes agjërimit të ja dëshmojmë Allahu Gjellë Gjellalu se ne e dojmë atë. Ne dëshirojmë që Allahu Gjellë Shanuhu të ja dëshmojmë se e dojmë. Dhe për këtë arsye, në ditët e vapës, qëndrojmë pa ushqim dhe pa pije. Edhe pse dita është e gjatë, edhe pse jemi të ngarkuar, megjithatë, të gjitha këto bëhen të lehta kur kemi parasysh se për kënd jemi duke e kryer këtë obligim. Dhe për këtë kemi folur në takimin e fundit. Në anën tjetër, këtë mund që po e bëjmë. Çka synon feja? Çka synon Allahu subhanahu wa ta'ala për mes këti adhurime. A është e kërkuar në vetën e vetë që të largohemi nga pija dhe nga ushqimi dhe nga veprat e tjera që prishin agjërimin, a është ky qëllimi final? Dhe në qovë se dikush dëshiran që në fund të Ramazanit të logarit dhe të shenë se ka korë sukses apo jo, mbi çka duhet të ndërton logarin e ti? A duhet të pajtohemi dhe të kënaqemi se kemi përfunduar agjërimin e një dite, kemi agjëruar sot, elhamdulillah, dhe murë fund e tëra, a duhet vetëm me kaq me llogarit, apo ka diç për te i kësaj? Fundi i ajetit, ku Allahu i madhnuar, për mes tina ka obliguar agjërimin, si kur që e kam përmendur, do tëtë, ajeti 183, i kaptinës Bekare, Allahu Azza wa Jall thot, ja i juhel ledhina amanu, o ju që keni besuar, kutiba alejkumu sijamu, u është bër juve obligim agjerimi, kema kutiba ale ledhina min kablikum, sikur që ishte obligativ për ata që ishin para jush, leallekum të tëkun, këtu Allahu në fund të ajetit e ka vonuar, dhe në fund Allahu e ka përmendur qëllimin që duhet të synojmë gjatë agjerimit tonë. Cilë është këshillim? Leallekum të tekun, që të bëheni takva. Të bëheni takva. Qëka në kuptan takva me konë? Në gjuhën tonë përdore si devëshmëri, për nuk është kjo vetëm devëshmëri, është diqë për te i kësaj. Andaj, për të kuptuar drejtë se qëfar kërkuat në Ramazan të realizohet, duhet që të analizojmë dhe zbërthejmë kuptimin e drejtë të fjales takua. Nga se Allahu të barak e vëtala nga ne po kërkon agjeruës të ndëruar, Allahu po kërkon nga ne që ne të realizojmë takvalokun, të arim dhe vëshmërin, A jemi duke e arritur përmes këtyre ditëve? A jemi çdo ditë që po kalon nga ky muaj i bekuar, a jemi më afër këtij qëllimi apo jo? Nuk është kjo për të na dekurajuar, nuk është kjo për të na dëshpëruar, si duket se jam në rrugë të drejtë, atëherë po e praktikoj. Jo. Jo për këtë. Por në qoftë se kupton drejt takvallukun dhe pasaj e kupton se rruga e vetme që shpije deri atje është agjerimi, atëherë do të ecësh, nga se për ty është e rëndësishme si musliman, dhe është e rëndësishme për ty o muslimane, që të arrish të kjo qëllim, ty duhet kjo qëllim, ty duhet shumë. Ande qëka është takua? Takua është fjalë që rrjedh normalisht nga gjuha arabe, nga se në këtë gjuhë ka zbritur Kur'ani. Mirë, në nuk kuptojmë arabisht, cilë është kuptimi i drejt atër i fjallës takua? Fjallat takua, apo wikaje, mbrojtje, në gjuhën arabe, përdoret për disa kuptime. Përdoret për disa qëllime. Unë do të përmendi një prej tyre. Në qovë se ne jemi përbal një reziku të madhë, rezikuemi, seriosisht, rezikohet shëndet jonë, rezikohet jeta jonë, rezikohet pasuria jonë, jena përbal afer, jena përbal një reziko, që në rezikan, qëfar duhet të bëjmë përbal këti reziko? Duhet të mundohemi, që të vendosin një penges, që me lene Allahu Gjallahu Ala, në mbron nga vërshimi këti reziko dhe të këne. Në qofë si me të rizikuar për shamun nga vërshimet e ujët. Dhe dim se javën e arshme, në basë të shpejtësisë e ujë që po vije, do të vërshën shtëpinë tonë. Qëfar do të bëjmë? Do të ndërtojmë një murë të madhë. Do të ndërtojmë një pengesë. Do të bëjmë një pendë të caktuar që me lejen e Zotit në mbronë. Nga vërshimi ati rizikut në bishë shtëpinë tonë dhe mbi neve pastaj. Andaj, ti je përbal rreziqeve të ndryshme në jetën e kësaj bote, shikues i nderuar. Ti je përbal rreziqeve të shumta në këtë botë. Je mballafaqim me rrezikun. Cilën rrezik? Rrezikun e prishjes së moralit. Je në mballafaqim me rrezikun e përdorimit të pasurisë pa drejt mi a marrë dikuj tjetër. Rëzik je. Je në rëzik për familjen tënde. Duhet mbrojtje. Duhet një mbrojtje. Atëre, qka është mbrojtja? Mbrojtja është takvalloku. Që kjo është takvalloku? Që të bësh një imunitet të mjaftushëm në trupin tënd, i cili luftan me të gjitha bakterje që synojnë të sulmojnë shëndetin tënd. Andaj Allahu i madhruar në trupin ton ka krijuar një sistem mbrojtës. Dhe sa herë tenton ndonjë trup i jashtëm të na sulmon, aktivizohen antitrupa me automatizëm. Pa dijen ton, pa qëllimin ton, na nuk dim çfarë ndodh. Por ata aktivizohen me automatizëm. Bën një mburoj e fuqishme për të mbroj trupin ton nga këto trupa. Kjo është imuniteti. Andaj kështu funksionon në aspektin fizik e në aspektin shpirtëror. Shëndetin e besimit që kemi na rrezikojnë mikrobe dhe virusa të ndryshëm. Duhet të kemi sistem mbrojtës. Duhet të kemi imunitet të mjaftushëm që me lejen e Allahut Azogjel mbrohemi nga të gjitha këta trupa që synojnë të nashkatrojnë besimin ton, synojnë të naprishin fen ton. Ky sistem mbrojtës nga këta virusa në fe quhet takua. Andaj Allahu Gjellu Ala po thot në Kur'an se përmes këti agjërimi synojnë të forcohet sistemi i imunitetit në trupin e juaj për të mbrojt nga gjitha virus i jashtëm që prish atë që duhetit e reguluar dhe e shëndosh në mesin e juaj. Dhe për këtë do sillet dy shembuj shikues të nderuar. I pari, Allahu i madhruar pas ajeteve të agjerimit në Kur'an, posa përfundon ajete që flasin për agjerimit. Është obliguar agjerimi, ditë të saktuara, muaj Ramazan që në te ka zbit Kur'ani, si bëhet kompenzimi i ditëve të humbura në Ramazan, pasaj çështja e natës, çështja e itikafit, gjitha këto rregulla i përmend Allahu Azza wa Jall në tërsinë e ajeteve që flasin për agjerimin. Pas këtyre ajeteve, më njëherë, në kontekst të këtyre ajeteve, Allahu i madhruar përmend një kërkesë shumë interesantë. Allahu i manuar thot, ja e juhelledhina amanu, la të kulu emualekum bejnekum bilbatil, o të dlu biha ila l'hukam, o ju që keni besuar, mos e ngreni pasurin e njeri tjetërit pa të drejt. Qëfar kuptimi ka ardhja këtejtin kontekstit vë të agjerimit? Allahu po në mësën shikues të ndëruar se braktisja e ushqimit halal gjatë Ramazanit, me pi ujë është halal, me ngrenë bukë është halal, është e lejuar, Allahu në ka lejuar, me ngrenë mish është e lejuar, por gjaditës e Ramazanit bëhet ndaluar. Andi Allahu po na qenë porositë qarta se o ju njerëz, o ju besimtar, përmes Ramazanit synohet që duke u edukuar në frymën e braktisjes së ushqimit të lejuar, të edukojeni që pas Ramazanit të braktisni ushqimin dhe pasurinë e ndaluar. Ky është qëllimi. Por në qoftë se ne gjatë ditës së Ramazanit braktisim ato që kemi halal, të lejuar në esens me ngrën, braktisim, zban, por në nën tjetër, prekim atje ku është gjdo herë ndaluar, Ramazan e pa Ramazan, atë qëfar agjerimi është kë? Të kemi kujdes, të kemi kujdes, kë është qëllimi Ramazanit, të formën të këni një sistem mbrojtës, që në mbron nga lakmija, që në mbron nga degenerimi, nga shkatërimi, në mbron gjitha këtejnë virusa që dojnë të nësmuaj. Nderi në dokujt, është pasurije ti, nuk lejot të preket në te. Ndëja që agjeron, duhet të agjeron, jo vetëm lukëthe i ti dhe barku i ti, por duhet të agjeron edhe syri i ti, mos shikon ndaluar nga sa Allahu po thot, mos prekni pasurit e njëri tjetit pa të drejt. Pa hak zbën me marë pasurin kërkujra. Ane kështu edukohet agjeruesi. Dhe kjo është devëshmëria që kërkohet dhe synohet. Në një hadith, Muhammed a.s. thotë kështu shikues në ruar. Hadithi i gjatë, kur fletë për moralin e agjeruesit, në një kod, prej kodeve, të rëndësishme, të moralit, të agjeruesit, thotë Muhammed a.s. dhe në qoftë të se e sulmon do kush, me fjalë, me akuza, me shpifje. E ky është agjeru e shumë. Si reagon agjerusin këtë rast? Këtu po provokohet morali i ti, po provokohet agresiviteti i ti, po provokohet durimi i ti, po vinë trupat të jashtën të rrezikshëm për të nxjerrë nga kontrolla këtë musliman. Qëfar bën agjeruesi që ka formuar tashmë me lejnë Allahut Azza wa Jall një sistem mbrojtës, është imun dhe i këtyre fjalëve, nuk lënë për shtypje të kaj, nuk e provokojnë në asë një rast. Qëfar thot pejgamberi sa? Si reagon në këtë rast agjeruesi? Si reagon në këtë rast ai që është agjerueshëm? Agjeruesi, si reagon? Muhammed al-Sam në thot se reagon duke thënë, inni imrun saim. Unë jam njeri agjerueshëm, dhe kjo më mjafton mu, kjo është reagimi im, me këtë reagojnë. Shiko sa provokuat, shiko në moment kër dikusht nuk silët mirë me ty, qëfar energjia negative lira njeri ju i tilë. Sa trupa që synojnë të smujnë zemrën të ndë, të smujnë gjuhën të ndë, vërshojnë në drejtimin të ndë, të shumë të janë. Në qovë se nuk e sistem mbrojtës do të futen, atëherë do të idhëtsojnë zemrën të ndë, do të prishin gjuhën të ndë, do që regulojnë vëprimet e tuja dhe do të reagosh në mënyrë shumë agresive e që nuk i takoj një besimtari. Andaj, mbrojtja jonë, për balë këtë e trupave që synën të sëmujnë zemrën tonë, të destabilizojnë besimin tonë. Kjo mbrojtje synohet të forcohet dhe synohet të arrihet në muajnë e Ramazanit. Kjo është e që ka Allahu Gjellera thotë, leallekum të tëkun, që tjeni takua të devotshëm. Së të qoftë, kjo është e çfarë desha të them për këtë pjesë të parë, e do të vazhdojmë edhe me disa kuptime të rëndësishme që duhet i ketë parasysh çdo agjerues në momentin kur ai agjeron. Ju presim në pjesën e dytë, Zoti Gjellola, u ruaj dhe u kujdes për juve. Shikues të nderuar, u kthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë nën hijen e ajeteve të agjërimit. Po mundohemi që me trajtimin e ajeteve të agjërimit të njoftohemi për së afërmi me këtë adhurim të madh, me këtë musafir të shenjtë që tashmë ka turkitur në dyert tona. Dhe padyshim se i takon çdo muslimani dhe çdo muslimane që këtë musafir ta presin si duhet. Ky musafir raporton tek Zoti i Manduar, ai që e ka dërguar, dhe pyetet se si e kemi pritur. Pyetet se si e kemi kaluar. Andaj në qoftë se një i dashur i jote e ka dërguar një mik te ti, do të mundosh që për hatër të atij miku, për hatër të dashurisë që ke ndaj tij, ta presësh musafirin e tij sa më së miri. Dhe pritja e muajt Ramazan, pritja e agjerimit, nuk duhet të matet me pasurin e sofrave tona. Edhe pse dhe kjo është e mirë, elhamdulillah, pse jo, në qofë se kemi punt, por nuk matet me atë, nuk matet me shëtitjet, edhe nuk matet me vizitat e ndryshme të shumë ta që humbin kohën, por matet, pritja këti muaj të bekuar, kalimi këti muaj të bekuar, matet, thash në fillim, me arritin e këti qëlimi. Allahu nuk ne ka dërguar këtë musafir që të pasurohet sofra jonë. Nuk ne ka dërguar këtë musafir që të kalujmë të natën në muhabet dhe në lojra, jo për këtë punë. Por Allahu i madhnuar ne ka dërguar këtë muaj që të realizojmë të kvalukun, që të arrim këtë sistem mbrojtës, që pas Ramazanit të jemi më të fuqishëm, më imun, për balë gjdo bakterje, gjdo mikrobi që synan të aprish besimin tonë. Kjo është e që ka synuat në këtë muaj të bekuar. Andaj, Allah i madhnuar këtë sistem mbrojtës, këtë imunitet që i duhet gjdo besimtare dhe besimtare, e ka lavdruar Allahu Gjelle wa Ala në shumë vendë në Kur'an, ma di është kërkese hershme, jo vetëm për neve. Gjdo populli, Allahu ja ka kërkuar dhe vëshmërin. Allahu ja ka kërkuar këtë sistem mbrojtës, sa je ti i fuqishëm, sa je stabil në besimin tëndë. Në qofë se pas Ramazanit të vije një ofertë për të fitu pasuri, por është haram, zban, është përmes kamatave, është përmes keqpërdorimeve, është përmes mashtrimeve. Lakmia aktivizohet, sa është sistemi i mbrojtës i aktivizuar për ta mposh këtë lakmi dhe për t'i thënë kësaj oferte jo. Ky është agjerimi. Nëse të ofrohet një ofertë, Zoti na ruaj, për të prish moralin, për të ndytë nderin, aktivizohet epshi, aktivizohet lakmia, aktivizohet dëshira, të gjitha këto janë aktive, vlojnë. Ku është sistemi mbrojtës? Cilë është roli ti në këtë rast? A është i fuqishëm ai që ti mposht të gjitha këto thirrje? A është i fuqishëm ai? Prandaj të ka ardhur përkrahja nga Zoti xhallahu ala. Të ka ardhur ushtria e Zotit. Agjërimi të ka ardhur. Me të ndihmu që stabil. Ti je i përqendruar në rrugën e Allahut xhallahu ala. Tu thuash të gjitha dukurive negative, jo. Ti urresh ato. Mirë, po kjo nuk mund të bëhet në qovë se nuk imi të pajisur me këtë sistem mbrojtës. E që është të këpëlloko. Këtë e synën agjerime. Dhe për këtë ka ardhë. Për këtë ka ardhë. Kjo është roli ti. Misioni i agjerimit. Misioni i Ramazanit që ka ardhë në këtë ku është. Ta realizujmë këtë të këpëlloko. Dhe thashtë se këtë të këpëlloko në nënkuptanë. Sistemi mbrojtës. Në mbron nga të gjitha ato që synën të naprishin. Dhe kjo prishin si ku e nëruar përshin dy mejdane, përshin dy fusha. Ka mikrobe, ka virusa, ka bakterie që synën të naprishin në rafshin me Allahun Azza wa Jall. Bakterie që smun zemrën e lodhë dhe bën pastaj të smur që mos të ketë mundësi të ngritet me u falë. Duhet si të mbrojtë për dëbimin e këtyre virusave, që të mbesin raportet tona me Allahun të pastërta. Dhe gjithashtu të në rafshim e njerëz, duhet që të kemi sistem mbrojtë, si në mbronë nga gjitha virus dhe bakterje që prish raportet tona me të tjerët, që në prish me familjen ton, Zotin arruat me prindri ton, me vlaun ton, me familjen ton, në prish me zveti, e mos temi Allah në arruat, në prish me fmi ton e me grun ton e kështu më radhë. Për këtë arsye, duhet kemi sistem brojtës, nga se njeriu në esenës është i dobët. Allahu që e ka kryuar njeriu në ka gjikuar për ta se është i dobët. O khuliqa l'insanu da'ifa, është kryuar njeriu i dapt, kështu thot Zoti, andaj është i dapt para çdo epshi, është i dapt para çdo lakmije, është i dapt para çdo provokimi, bie me një herë. Kush t'i jep fuqi? Kush të bën të fort për ballë gjitha këtyre provokimeve? Takvalloku, devotshmëria, kjo takua që Zoti xhelal xhelalu ka kërkuar për neve, kjo, dhe thash në fillim, kjo qëllim është i mirë, kjo qëllim është shumë i kërkuar, është shumë i nevojshëm për neve në këtë botë, por nuk arrijet ndryshe, përvecë se përmes agjerimit. Dhe këto kuptime, duhen tim të shoqëruara në përditshmërin tonë kur jemi agjerueshëm. Këtë devotshmëri, këtë takvallëk, Allahu i manuar, sikur që përmenda që ku është ndëruar, e ka kërku nga çdo krijesë që ka sjellë në tokë. Nga çdo njeri, burr dhe grua. Pavarësisht kohës kur ka jetuar dhe pavarësisht vendit ku ka jetuar. Andaj Allahu i manduar thot në kapitullin An-Nisa, ajeti 131. Allahu i manduar thot: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum" o i jakum, eni të kullah, i kemi porositur, dhe kemi kërkuar, nga ata që u zbritëm librin para jush, por edhe nga ju kemi kërkuar, qëfar? Qëfar ka kërku Allahu i manur nga të gjithë këta popuj, nga gjithë të njerëz, nga tërë kjo mas e madhe njerëz që ka kaluar dhe të të kalen, qëfar ka kërkuar? Eni të kullah, i të kullah, keni frikë Zotit. Vendos ti mbrojtje me syve dhe dënimit të Allahut të madhnuar. Vendos ti mbrojtje të mjaftueshme me syve dhe çdo tendencë tjetër, çdo bakterie tjetër, mikrobi, virusi që synon të prish raport të juaja me Allahun. Sa ka që dojnë të prishin me Zotin? Sa ka që zdojnë të shuhin qeni mirë me Allahun Azogjel? Mos valejoni. Ka të tilë shumë. Ka nga ta që nuk duken, po vetëm për shpëritin dhe bëndësytje. Ka nga ta që duken. Dhe fatkeqish me paftyrësi dalin dhe nëzisin njerëzit që mos të jenë mirë me Zotin Azogjel. Në qofësimi të dopt, në qofës nuk kemi sistem mbrojtës, atëherë fatkeqësisht do të bim. Për këtë arsye, thash në fillim, dhe po e them përsëri, agjërimi është përkrahje, dhe duke pas për arsye se është përkrahje, besimtari gëzohet ardhës agjërimit. I gëzohet që Allahu i madhnuar ja ka dërguar këtë ushtri që përkrah për balë atyre që dëshrojnë të gjynëzojnë, të prishin, të dëgjenerojnë. Kanë në kohën e duhur, anda i gëzohemi, jemi të lumëtur, e lusim Allahun që të na mundësën të presim këtë mësafirë që është mësë mirë. Dhe kjo thash, nuk realizohet me pasurimin e sofrave, e nuk realizohet me kalimin e kohës gjatë tërë natës, deri në sabah, në syfër, duke luajtur me lojra të ndryshme, e duke uarktuar e jo kështët. Por, duke u shërbyer me ardhën e këtij musafiri të forcojmë sistemin tonë të mbrojtjes. Të jemi më të durueshëm për balë epsheve, për balë lakmive, për balë keqpërdrime, të jemi të durueshëm. Stop! Të jemi të durueshëm për balë pa të keqësish prishës e moralit, për balë lakuricis, për balë zhveshjes marramense, prishjes së shoqëris, ti jesh imun. Ti jesh imun. Ndodh që tërf qinësia jote t'jën të smuar, si t'jetosh ti, me familjen tënde, në të mjedis të smur i paprekur nga ta virusa. Duhet imuniteti fuqishëm, jenë në mes në shokve të gjithë keqpërdorin, jenë në punë, të gjithë korruptohen, kësë mundje, virusi i korruptionit silët mesin tënë. Si të mbetësh i shëndosh, Allah, si mos të prekësh nga kjo virus, agjëroje muajin e Ramazanit, dhe realizaj të dëvëshmërinë e kërkuar, nga se kë Ramazan me lejnë Allah Gjallahu Ala, i agjëruar si duhet, i kuptuar si duhet, në afërson këtë sistem të mbrojtjes. Në jep imunitet të mjaftushëm, dhe pastaj kë imunitet, me lejën e Allahut të bara kjo vëtë ala, do të kudesit për neve. Do të jemi në vendet nështë shumë të smura, në punë, në shëqëri, në vendbanime tonë, të smura me të vërtet, nga virusit e ndryshme, që rrezikon shoqërinë, ti do të shikosh në ta me keq ardhje, por do të mbetesh i mbrojtur me lejen e Allahut të madhë. Për këtë përmend Ramazani, andaj kështu duhet ta presim. Dhe në qofë se ne e realizujmë këtë devotshmëri shikues të nderuar, në qofë se e realizujmë këtë që Zoti i madhnuar e ka kërkuar për neve ta realizujmë në Ramazan, çfarë thot Allahu i madhnuar atë për personat e tillë? Thotë kështu Allah i manuar. Ela in eulia Allahi, la khaufun alehim, wa la hum jahzenun. Shekha thotë Allahu, me dëvërtit, dashamir të Zotit. Miqt e Allahut, bëhesh mik me Zotin, i afer të kaj. Për vlja nuk e njerëzi sfalen. Allah pëtë inë e ulija Allah, bësh e vlija i Zotit. Po jo duke përdenu se din të ardhmen, e vlijat e din, jo e vlijat zdin të ardhmen. kush el evliat? Allahu po thot, la khaufun alehim, wala hum jahzanun. Për evliat e Allahut, për miqët e Allahut, për dashnit e Zotit, la khaufun alehim. Ska frik për ta. Nuk ka frik për ta. Frik dënimit në gjehnem, ska për ta. Wala hum jahzanun. E as nuk ka dëshprim e mërzi për ta, do të kënaqen dhe të gëzohen në gjennet. Kush janë këta? Ata që nuk falen, ata që të nditin, bredin poshtë e përpjet, duke thënë se zemra është e pasur, po nuk bëjnë asgjë për Zotin, a këta? Ja. Allahu i manuar thot, alladhina amanu, ata që kanë besuar, wa kanu yattaqun, wa kanu yattaqun, dhe kësë sistem të mbrojtës e kanë pasë të fuqishëm. Imunitetin për balë të këqijave kanë pasë të fuqishëm. Andaj kanë bejtë të shëndosh. Këta janë ata që Zotit Gjellewala i ka të afert. Këta janë miqë të Zotit. Andaj, a ke dëshirë të jesh në afërsi të Allahot? A ke dëshirë që Allahot me dashtë, a danë? Rruga dire tja është për mes këti qëllimi. Që ti e realizën dhe e synon të realizën në muajnë Ramazan. O kanu jetë të kun. Kanu jetë të kun. Kam pas takvallëk. E thamë se takvallëku qenë ka një sistem mbrojtës, një imunitet i mjaftushëm që e mbrojnë me lene Allahut besimtarin nga gjitha viruset për rreth që synojnë të aprishin atë në raport me Zotin dhe synojnë të aprishin atë në raport me njerëzit. Kjo është takvalloku. Në këtë bot janë të mbrojtër. Në këtë bot janë imun nga gjitha smundjet. E në botën djetër, lahumul bushra. Allahu thot, lahumul bushra fil hajatit dunja. Ata do të kenë përgëzime të vazhdueshme në këtë botë. Çfarë përgëzime? Ende pa i dalë shpirti mirë, shikues i nderuar, ti që po të pret vdekja, ti që do të jesh në takim nesër me vdekjen. Allahu po thot, "Lahumul bushra fil hayati dunya." Të tillëve u takon përgëzimin këtë botë. Ende pa dalë pikë kësaj bote, ende në momentet e fundit të jetës në këtë botë i vijnë me lajket. I vinë me lajket në mënyrën e bukur, në formën e bukur, ta përgëzojnë këtë njeri, se sistemi i të mbrojtës ka funksionu për mrekulli. Për hajrë të qoftë, për hajrë të koftë, që e ke kaluar këtë botë qyshër mas mire, Allahu po të dërgën selam dhe po të thëtë se, me sukses o robim e përmbyllë misionin e jetës të ndën e këtë botë. A nuk është kjo mrekullushma? Qysh arrijet kja? Arrijet për mes takvallëkut. Ti jesh imun me sabër, me krye të obligimeve, për ballë dukurive negative. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhira. Ata kanë përgëzimin këtë botë, dhe thashfa përgëzimin kanë në këtë botë, wa fil akhira, edhe në botën tjetër, i presin përgëzime të lloj-llojshme. Kjo është ofertë që ka mundësi me ndodhë apo jo, apo që ka Allah qëfar garantë që në japë. E pëse nuk ka nevoj Allah të në garantën, vetë fjallat ti është garantë që mjaftushme për neve. Vetë premtimi ti është garantë. Por me gjithat, që ka ne Allahu si e përfundon këtë ajet kuranor, ku thëtë Allahu i manuar, la të bdile li kelimati Allah, dhalika huwa al-fawz al-azim. Nuk ka ndryshim fjalët e Zotit. Nuk ka ndryshim. Jo. Realizone atë që është mbi juve. Dhe Allahu e kryen për mrekulli premtimin që u ka premtuar juve. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Allahu në kapitullin Yunus. Kapitina Yunus, ajeti 63-64 në këta jetë. Dhalika huwa al-fawzul adhim. Allahu i manuar po thot, pa dyshim se kjo është një fitim shumë i madhë. Nëse fiton në Ramazan, nga dhënjen mbi epshin tënd, nga dhënjen mbi lakmin tënd, nga dhënjen mbi thirjet josh se për të prish ty, nga dhënjen nga se ki sistemin e fort mbrojtjes. Atëherë, ai që ka sistem të fort mbrojtjes, armiku do të matet me 10 herë për ta sulmuar, nga se e din se reagimi do të jetë shumë i rrept. Po, se ka sistem mbrojtjes të fuqishëm, atëherë edhe shejtani matet ku mu të afru, nuk vjen me lehtësi. Për shkak se e din se ka mundësi të goditet shumë shumë keq nga sistemi mbrojtës. Andaj, arritja këtij sistemi mbrojtës, arritja këtij imuniteti dhe funksionalizimi i tij në jetën e kësaj bote është fitore. Prandaj, sikur që ka thonë Muhammed alayhi salatu wassalam, nuk është i fort ai që i mund të tjerët në mundje, i rrëzon. Kush është i fort? Nuk matet fuqia me këtë. E kush është i fort? Kush është fitimtar? Ka thonë ai i cili e përmban vetën e tij në rast të hidhrimit. Po, është situatë provokative, është një akumulim i madh një mllëfi që në qoftë se shpërthen do të bën kërdi për rrethnesh. Kush e menaxhon këtë mllëf që mos shpërthen? Sistemi i të mbrojtës i quajtur takua. E që Allahu i manuar e ka kërkuar nga ne të gjithve, agjerues dhe agjeruese, besimtar dhe besimtare, të arrim dhe realizojmë në muajin e bekuar të Ramazanit. Kështu Allahu e përfundon ajetin e parë nga ajetet që flasin për muajin Ramazan, nga ajetet që flasin për agjerimin dhe për mes tyre në bëhet obligativ kjo agjerim. Kështu Allahu e përfundon. Ka edhe disa ajete tjera që do të jetoj me lenë Allahu të manua në njën e tyre, që të freskohemi në këtë vapë të madhe dhe që të sigurohemi gjithashtu një freski ditën e gjykimit në vapën e paparamendushme dhe të pakrasushme me atë që jemi duke pretusat. Zoti na dha freski gjithmonë. I freskoft Allahu zemrat tona, i freskoft Allahu mendjet tona, gjuhët tona, jetën tonë. Bëftë Allahu që mshira, uniteti, mirësia, të jenë banu të shtëpijave tona. Dhe lësë Allahu në madhë që agresiviteti, dhuna, padrejësia, keqpërdorimi, të gjitha këto, mos të jenë banu të vendit tonë. Mos të japim në shtetësi këtyre banorëve të pandërgjeshëm. Nuk duhet që banorë i joni i Kosovës, apo i qëfar do veni tjetër të muslimanve, apo i shtëpive tona, nuk duhet që banorë i joni të jetë padresia. Mos të japim në shtetësi këti veni. Mos të japim në shtetësi në shtëpive tona. Të jenë largë, largë për njëve. E mund të dëbojmë për mes këti sistemi mbrojtës që fola dhe rimëtani për te e që quat takua. Dhe në takim nashëm shikuat në ruar, Zotë ju ndihmoft e ju ruajt e Allahu pranoft agjerimin tonë në përgjësi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.